بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 29 من شهر الله المحرم mwaka 1447 katika darsa ya manzuma manhajul haq al-allama Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, tulifikia ubeti wastini akiwa aendelea mshairi rahimahullah kueleza fadhila za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yanha al-fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qawlin lid-diyanati mufsidu. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: وهذه فائدة أخرى عظيمة من فوائد الذكر. هي فائدة نجينة كبوة عظيمة كتك فائدة ذا ذكر ذا كمتاج الله سبحانه وتعالى، أنه ينهى الفتى عن الغيبة والنميمة. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala humzuia mtu kutokamana na kusengenya na umbea. Al-ghiba ni kusengenya, wanamima ni umbea. Wal-ghibatu dhikru al-insani akhahu fi ghaibatihi bima yakrahu. Ghiba ni mtu kumtaja ndugu yake wakati hayupo, akamtaja kwa jambo ambalo alichukia. Na hili jambo ni ovu kwa kweli, jambo ovu sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza katika hadithi nyingi sana, bali katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akasema: wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kisha akapiga mfano ambao mtu akiuelewa atachukizwa sana na dhambi hii: ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Je, apendelea mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake maiti? Ikiwa ilo jambo mwalichukia, basi kadhalika mwachukie kusengenya. Maal asaf, pamoja na kuwa tabia hii mbaya imekatazwa na makamio makadi katika Qur'an na Sunna, lakini imeenea sana katika mujtama. Na miongoni mwa sababu zilizopelekea jambo hili ni kujisahau na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana lau kama watu wangelikuwa wamejishughulisha na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ili jambo la kusengenya lingeondoka katika mujtama, si kwambi lingepungua. Sababu ukiushughulisha ulimi wako na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, huna wakati wa kutaja mambo ya watu. Sasa kuna baadhi ya watu, hii ndio daidani yao, ndio uwanja wao daima, wao ni kusengenya tu. Sasa la wabaya zaidi ikiwa tabia hii itapatikana kwa talib alim, awe yeye ni kazi yake kusengenya wenzake. Na baya zaidi awe anayesengenywa ni mwanachuoni, akawa huyo msengenya amsengenya mwanachuoni. Na hili sana waangukia ndani yake ahlul bid'ah, na pia wameambukizwa baadhi ya wanaojinasibisha na sunna, kwa wanaoingia katika matatizo kama haya. Kwa watu watakana wachunge sana. Jambo la kusengenya ni jambo ovu sana, na limeleta balaa nyingi katika mujtamaa. Wanamima, naqlu kalami nasi ba'duhum fi ba'd ala wajhi al-ifsad wa liwaqi'ati bainahum. Namima ni umbea, kunukulu au kunukuu maneno, kuchukua maneno ya baadhi ya watu kwa wengine, lakini kwa nia ya kuharibu uhusiano baina ya wale watu wawili. Bimaana achukua maneno ya huyu ayapeleka kwa yule, si ajabu akayachukua ya yule akayaregesha kwa huyu. Yawezekana achukua ya mtu mmoja ayapeleka kwa mwingine, pia aingia katika umbea, sababu yule uharibifu anausababisha. Na yawezekana pia pande zote mbili ni marafiki zake, awafanya si marafiki, yani kuwa yuwapenda, yuwajuana na wao. Kwa hivyo achukua ya huyu ampelekea huyu, kisha msikilize huyu asema nini. Akikaa na yule, basi yule yasema hivi na hivi. Yeye kazi yake ni kupeleka maneno, atangatanga baina ya watu ili kuleta nini? Ufisadi katika mahusiano ya watu wawili. Na hawa pia wako wengi sana, wasengenyaji na wambea wako wengi sana, na mara nyingi watu watatizika kutotofautisha baina ya wasengenyaji na wambea, kwa sababu mbea pia ni msengenyaji wakati ule ule. Maana sio mzungumza yule mambo yake, msengenya. Lakini mara nyingi huyu mbea yeye amejikita katika kunukuu habari, chukua habari za huko kasipeleka kule, habari za huko kasipeleka kule. Wasema mbea hazimi data, na data yake haizimiki, yeye daima yuko online. Na subhanallah, watu hawa mpaka sura zao ukiona, ukimwona tu jamaa huyu mbea huyu, kuna nini, kuna nini, achukue huko peleke huko, tabia mbaya. Alafu huwa mara nyingi wajua mambo ya watu mengi, yeye yake yamshinda, lakini ajua mambo ya watu mengi. Wewe ukimwona mtu ajua mambo ya watu mengi, huyo ndo anayekusudiwa hapo. Watakia nini mambo ya watu? Ya kuna watu mpaka ni wambea na wasengenyaji, mpaka mambo ya watu ya nyumbani wayajua. Yani amchungua mtu mpaka kwa mkeo, kwa watoto wake. Una kazi wewe, kazi kubwa wewe, una shughuli ya kushughulisha kuangalia angalia watu, magari ya watu, wajua plate number zao zote. Kwa ikipita tu fulani yule pale yuaja, wewe unjuaje? Akwambia si ile gari yake. Wewe wajuaje kama gari yake plate number yake ni KBK? Kisha mwisho K, mara nipite gari lingine linafanana na lile, akwambia ile ni K, hii ni G, tofauti yake ni hiyo moja tu. Unaona, watakia nini mambo ya watu, ndugu yangu? Ya nini kuchunguza watu? Watakia nini akhi? Waache watu na maisha yao ya akhi. Kuna watu mmekaa tu kazi yenu umbea umbea na kusengenya tu bwana, hamna shughuli bwana. Alafu ukiulizwa upata faida gani mbali na dhambi, upata faida gani? Hakuna faida yoyote wapata. Sasa watu nao wamekuwa wengi sana katika mshtama, na yote hii yazaliwa na nini? Kutumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, ana faragha. Wa kullu minhuma min kaba'ir adh-dhunub, yote haya mawili, usengenyaji na umbea, ni katika madhambi makubwa. Fa min fawaid adh-dhikri annahu yanha al-'abda 'anil ghibati wa 'anil namima, katika faida za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala humkataza yule mja kutokamana na kusengenya, na humkataza mja kutokamana na namima, umbea. وينهاه عن كل قول سيء كالفحش والبذاء. نكذلك هم كتازا كتوكما نمنينو مچاف ووكي مونمتو أنا منينو مچاف ujue kinywa chake akijazoea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani, haiwezekani kinywa kilichozoea kumtaja Allah kisha kina matusi. Hivi vitu viwili haviwezi kuwa katika ulimi mmoja, sababu aliyezoea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ulimi wake utahirika ukawa msafi. Wallahi haiwezekani kuwa mtu ni mwingi wa kumsabih Allah na kumhimidi Allah na kusoma Qur'an kisha kizungumza na watu atupa matusi. Ili jambo haliwezekani. Ukimuona mtu ana matusi, ana maneno machafu akizungumza na watu, zungumza maneno machafu, ujue huyo ana matatizo katika jambo la dhikr, si mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ulimi wake mchafu, kwatakana usafishwe, ukwangurwe, na hakuna kitu kinachoweza kukwaruza ule ulimi ukautoa hizi kutu isipokuwa ni arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amtaje kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Wayanhahu an kulli qawlin sayyi'in kalfuhshi walbadha' wa ghayri dhalika min alaqwali sayyi'a walkalimati albadhi'a. Ko dhikri yamzuia mtu kutokamana maneno mabaya, maneno machafu na mengineo katika maneno mabaya machafu. واللسان إن لم يشتغل بذكر الله عز وجل والنافع من القول سينشغل بالكلام السيء والقول البذيء. نأوليمه أوليفوومبا إكيوهو أوليمي هاو تجيشغوليشا نكم تاجا الله سبحانه وتعالى نكوزنغمزا منينو يليونا منفا بس أوتجيشغوليشا أوليوليمي نكوزنغمزا منينو مبايا maneno machafu. Liannahu khuliqa lilkalam, kwa sababu ulimi umeumbwa kwa ajili ya kusema, kuzungumza. Fa illam yashghalhu sahibuhu bikalamin nafi'in mufidin inshaghala bilkalamis sayyi'i walqawlil badhi. Ikiwa yule mwenye ule ulimi ule hakushughulisha ulimi wake katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yaliyo na manufaa yenye na faida, basi ule ulimi utajishughulisha na maneno mabaya na maneno machafu. Hivi ndivyo alivyoumbwa mwanadamu, ulimi utasema, utasema wasema nini. Wallahi ukiwa mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mwingine waweza kuwa umeshuhudia tukio ukamsikia mtu akimtukana mwenzake, ukaambiwa wewe ulikuwa hapo umeshuhudia. Huyu bwana alimwambia mwanzake nini? Ah, nisiwezi kutamka ile maneno. Wallahi tu. Amwambia maneno machafu sana. Nini? Siwezi. Ile neno mimi siwezi kulitamka. Sababu hujazoea ulimi wako kutamka maneno machafu. Paka sema amemtukana, amemtukania babake, amemtukania mamake, utasema hivyo. Lakini ile tu si lenyewe, sawa, mimi siwezi kutamka tu kama lile bwana. Haiwezekani bwana. Kabisa kutamka tusikamarini bwana, siwezi. Siwezi. Na ni kitu reported speech, yani si kuwa ni yale sema. Ah, yuataka kueleza yule ansema nini, hawezi kutamka sababu ulimi wake haujazoea maneno machafu. Lakini ulimi ukiwa haumtaji Allah subhanahu wa ta'ala huwa mchafu, hajali mtu anachokitamka, asema tu. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: إن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة واللغو ومدح الناس وذمهم. katika mtu kujishughulisha na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kujishughulisha kutokana na maneno ya batil, katika kusengenya, kuzungumza upuzi, kuwasifu watu kwa uongo au kuwaponda, wa ghairi dhalika, na mengineyo katika maneno ambayo si sawa. فإن اللسان لا يسكت البتة. ابن القيم أسمى هو ليمي هاو نيامازي كابسان لازم وتزنغمزا وليمي نومبك زنغمزا وتزنغمزا. فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغم. إما وتقواني وليمي ونكم تاجي الله سبحانه وتعالى نكم كمبوكا أو وليمي ونيوبوزي zungumza mambo ya kipuzi lagu. Wala budda min ahadihima, na lazima mmoja katika haya mawili, jichagulie mwenyewe mwanadamu wataka kuwa katika kundi gani. Fahiya nafsu, ni nafsi bwana hiyo, nafsi ya mwanadamu. Illa mtushghilha bilhaqi shaghalatka bilbatil, usipoishughulisha nafsi yako katika haki itakushughulisha katika batil. Wa madha ba'da alhaqi illa dhalal, hakuna baada ya haki isipokuwa ni upotofu. Ukiiacha haki utaangukia kwenye upotofu, huwezi kusimama katikati, ni moja katika mawili. Wa huwa alqalbu in lam taskunhu mahabbatullahi azza wa jalla sakanahu mahabbatul makhluqina wala budda. Na ni moyo bwana huu, ikiwa ndani ya ule moyo hayakutulizana ndani yake mahaba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi utapenda viumbe lazima, la budda, huwezi kukimbia hapo. Wa huwa lisanu in lam tushghilhu bidhikri shaghalaka billaghwi wama huwa alayka wala budd. Na ni ulimi bwana, ikiwa haukushughulisha ulimi wako na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ulimi wako utakushughulisha na mambo ya kipuzi, yale ambayo ni kinyume na wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama huwa alayka wala budd, hapa upakimbii. Ikiwa ukulemea upande wa haki utakwenda kwenye batili. فاختر لنفسك احدى الخطتين, ichagulie mwenyewe nafsi yako wataka upande huu au upande huu. وانزلها في احدى المنزلتين, na uishushe nafsi yako katika moja wa manzila hizi mbili. Wataka daraja ipi ya kumtaja Allah ama ya upuzi, chagua tu. فاذا من فوائد الذكر أنه يحصن الإنسان ويمنعه من الكلام السيء من غيبة أو نميمة أو فحش أو بذاء أو غير ذلك. كتك فايدة زكم تاج الله سبحانه وتعالى نكو ذكر يمويفاذي أمجا نكم زوية كتكمانا منينو مچافو كسنجينيا أمبيا منينو مچافو نمينجينيو katika yasiokuwa na maana. Thumma qala rahimahullahu ta'ala lakana lana hadhun 'azimun wa raghbatun bi kathrati dhikrillahi ni'mal muwahhid lakana lana hadhun 'azimun. هذا جواب الشرط في قوله ولو لم يكن في ذكره غير أنه, ولو بيت وخمسين تيسا سمع, ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. فهو جواب لك, أي لو لم يكن في الذكر من فائدة إلا أنه يوصل العبد لنيل محبة الله ويحمي العبد ويقيه من الأقوال البذيئة والكلمات السيئة لكان كافيا في أن يكون لنا حظ كبير من ذكر الله. بمعنى لو كما كسنجل كون فايدة katika kumtaja الله سبحانه وتعالى isipokuwa humfikisha mja katika daraja ya kupata mahaba ya Allah سبحانه وتعالى na kumuhifadhi mja kutokamana na maneno machafu, maneno yasiokuwa mazuri, basi ingelikuwa yatosheleza faida hizi kumfanya mja akawa na nasibu kubwa ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ingelikuwa yu mtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa waqad jaa fi dhikri fawaidu kitharu, vipi na zimekuja katika kumtaja Allah faida nyingi zaidi ya hizi. وآثار غزار لا حد لها ولا عد, آثار نيجي أمبزو هزينا مباكا وزكو زي ساب. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في فضل الذكر, فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح. هي ذكرني عبادة أمبزو أمجا أتوابيتا وينجي katika daraja zake peponi, hali ya kuwa anstarehe tu, umelala tu, umejinyosha nyumbani, wasema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu akbar, pumzika huko, mtaja Allah, ama umekaa soma Qur'an mustarih. Na huko wapita wengi kiajri, kithawabu, wapita wengi. Wada'in ila mahabbati Allah wa ma'rifatihi wa aunun ala alkhairi kadhalika, yavutia mahaba ya Allah juu yako na kumtambua Allah na kukusaidia katika khairi, kufanya mwepesi katika kufanya ibada. Wa kaffu lisani ani alkalami alqabih, na kuzuia ulimi kutokana na maneno machafu. Ni'ma almuwahhid ay alladhi yukhlasu lahu ad-din wa yufradu tabaraka wa ta'ala bil ibad. Ni'ma almuwahhid, ni mbora aliyoje yule anayetakasiwa amali na kupokeshwa katika ibada, ambaye anayekusudiwa almuwahhid hapa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairu ma dhakara bihi adh-dhakiruna rabbahum, kibora walichokitamka wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kutaja kumtaja mola wao mlezi. Wa afdalu ma lahajat bihi alsinatuhum kalimatu tawhid la ilaha illa Allah, na kibora ambacho atakitamka mja katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndimi zake, kwa ulimi wake, basi ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri ya tawhid la ilaha illa Allah. Mtume sana amesema afdalu dhikri la ilaha illa Allah, na tujitizame sisi na kutamka la ilaha illa Allah. Awezekana kuwa mtu amtaje Allah subhanahu wa ta'ala, lakini jitizame wewe na tamko la la ilaha illa Allah, mara ngapi walitamka hili neno katika siku yako? La ilaha illa Allah, mara ngapi, mara ngapi walitamka hili neno? Utajikuta una taksir kubwa sana, na wallahi yaogopesha, kwa sababu utafahamu kuwa ikiwa kalima yako ya mwisho kabla ya kuondoka duniani itakuwa ni la ilaha illa Allah, basi Mtume sala anasema dakhala aljanna, ataingia peponi mjomba. Sasa ikiwa hatujizoezeshi ulimi wetu kusema la ilaha illa Allah, hivi kweli tutaweza wakati kuwa roho yatolewa, mtu yuko katika mauti na jambo hajalizoea? Lakini wewe muangalia anayetamka la ilaha illa Allah mara nyingi, pakitokea fajia yoyote, jambo lolote la kumgutusha, kitu cha kwanza sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kitu cha kwanza sema. Kwa nini? Kwa sababu amezoea kutamka hii kalima. Na mwingine ambaye yuko mbali na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, aweza kuwa yuko kwenye gari hivi akasikia kama ajali iweza kutokea, mamangu, mamangu, uko wapi wewe, wafa mamangu, akufanyeje? Uzosema la ilaha illa Allah, asemza mambo mengine, usomtaje Allah subhanahu wa ta'ala, asemza mambo mengine ambayo hata hayamo kwani. Na hii yaonyesha ni kitu gani ambacho mtu amezoea. Ikiwa amezoea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ulimi wake atakuwa mwepesi wa kurudi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya kalimatun yasirun lafdhuha 'azimun ma'naha, kutamka la ilaha illallah ni sahali sana. Na subhanallah, kalimatu tawhid ni kalimatu tawhid lafdhan wa ma'nan, lafdhan wa ma'nan. Nini maana yake la ilaha illallah? Hakuna herufi hata moja yatoka kwenye mdomo wako, herufi zote zatoka kwa ulimi. La ilaha illa Allah kumaanisha, yawezekana mtu kusema la ilaha illa Allah akiwa mfunga mdomo, yani wewe ufunga mdomo wako hivi na watamka la ilaha Allah. Kwa nini? Kwa sababu yatamkwa na ulimi, haitamkwi na mdomo. Na asijue mtu hapa kama wewe ufanya dhikri kalimatu tawhid lafdhan wa ma'nan, si katika maana pekee yake ni kalimatu tawhid, na katika lafdhi pia, kuwa mdomo hii midomo miwili haina kazi yoyote katika la ilaha illa Allah, kazi yote iko kwenye ulimi. Subhanallah. Na hii faida umetaja wanaovioni kadhaa, miongoni mwa Ibn Hazm rahimahullah ta'ala akataja hii faida kuwa itizame kalimatu tawhid na uzingatie kuwa ni kalimatu tawhid lafdhan wa ma'nan, la ilaha illa Allah ni ulimi pekee yake kufanya kazi, hakuna herufi hata moja imewekwa ya mdomo. Saadi kabisa. Yanaweza kuwa mtu amfunga mdomo hivi, lakini yuko wapi yeye apiga la ilaha illa Allah, amtaja mola wake, hakuna mtu yote anayejua, kwa ikhlas kabisa. Hii ndio la ilaha illa Allah. Kwa hivyo ni sahali kuitamka, وحاجة العباد إليها هي أعظم الحاجات نواجه ويتجي زيد لا إله إلا الله كلك تشوتك إنجيني وضرورتهم إليها هي أعظم الضرورات نضرورة ياو وهي كلمة نكوب كلك ضرورة إنجيني. ثم قال رحمه الله تعالى ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ابن سعد رحمه الله قوله ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، وهذا فيه سبب قلة الذكر عند الإنسان وهو غلبة الجهل عليه. غلبة الجهل عليه hapa tutajua sababu ya mja kuwa mchache wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni ule ujinga ukimghilibu mja. Bainama idha istadaa bi dhiya'il ilmi wa nurihi wa 'arafa fawaid adh-dhikri wa thimarahu wa atharahu fa inna hadha bi idhnillah 'azza wa jalla yakunu 'awnan lahu 'ala dhikrillah 'azza wa jalla wa likthari minhu. Baina ya kuwa lau kama mja atapata nuru ya ilmu akajua faida za kumtaja Allah na matunda yake na athari yake nzuri, basi biidhnillahi ta'ala jambo hili litamsaidia yeye katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu kama qalla minna lilillahi ta'abudu ay kama annana lisababi nafsihi nukassiru fil ibada, kama vile sisi kwa sababu hii ya ujinga tuliokuwa nao sisi yatupelekea sisi kufanya taksir pia katika ibada. Mimi nitawapeni mfano tulab alilm ambao katika hizi marakiz wako misikitini daima katika halaqat ilmiya. Wallahi mimi nashangaa sana waweza kumuona tulab katika tulab alilm talib ilm haswali sunan rawatib na yuko msikitini. Yuko msikitini hapo. Kuadhiniwa pengine ile kablia rak'a mbili au rak'a nne peke yake. Wapita ule wakati mpaka swala ya kimiwa haja swali. Kwani wajib? Si wajib. Lakini hebu fikiria mwenye kuswali rak'a 12 kwa ajili ya Allah, man salla lillahi 12 rak'a. Mwenye kuswali kwa ajili ya Allah rak'a hizi 12 sun rawatib. بنى الله له بيتا في الجنه الله تمجيه نيومبا بيبوني هي ني ضمانه aliyotoa nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kiswali zaka 12 wajengiwa nyumba peponi. Hebu niwaulize lau kama kwa mfano ingelikuwa ni hivi anayeswali raka 12 hizi baada ya isha kimaliza basi atapewa funguo ya nyumba ya nyali. Hizi nyumba za jengwa jengwa humu basi wapewa flat. Wacheni nyinyi hapa mlokaa. Wale wale uko nje kule wataacha shughuli zao waje waishi msikitini. Una jamaa na godoro, wapi? Nda kuishi msikitini mimi. Kwa nini? Asikose tu zile rakaa 12 ili apewe funguo ya nyumba ya nyali. Nyali mbali bwana. Apewe funguo ya nyumba majengo kule kwetu kule. Ambo kila ukiswara kwa 12 funguo hii hapa nenda. Alafu yachukuliwa pelekwa. Sasa hii ndio nyumba yako, waingia na hapa, kisha hiki chumba cha kwanza, hiki chumba cha pili, hiki cha tatu, kesho ukifanya tena inshallah utapata tena ufunguo mwingine. Kesho tena. Kesho tena. Basi mimi niko msikitini kule nenda kulala huko, hata hiyo nyumba aliyopewa halali tena. Hata lalatini. Kwa nini? Kwa sababu amezoea vitu vya kidunia dunia. Yeye ni madhi. Mtu anaisha ataka aone yeye apata. Lakini huku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia bana Allahu lahu baitan fil janna. Yaani kila siku wewe waweza kujenga nyumba ya peponi. Kila siku moja. Utakuwa na majumba mangapi Allah akikupa umri? Lakini hiyo kwa sababu sioni mimi siswali. ضعف اليقين وضعف الايمان na mtu asije kusema kwani yozungumzia hivyo kaambia ni wajibu wewe kama utaki usiswali. Lakini jua kitu kimoja, usifikirie hutoadhibiwa kwa kuacha sunna. Mtu anaweza kusema lakini si lazima, nitakwambia kivipi. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyama as-salah. Kitu cha kwanza atakachohesabiwa nje siku ya kiyama ni sala. Tayeb, ikiwa ile sala ina naqsi, waambia nini? Unzuru hal li'abdi min aish? Min an-nawafil. Angalieni mja wangu kama ana swala za sunna. Huo upungufu jazieni kwenye nini? Kwenye hizo sunna alizoziswali. Sasa kwa mfano huyo mja ana upungufu katika swala yake ya faradhi na sunna alikuwa haswali kabisa, akiadhibiwa ndhulumiwa, si ana upungufu katika faradhi? Amestahiki adhabu ama hajastahiki? Astahiki adhabu kwa upungufu aliofanya. Tayib, hana sunna hata moja, ahukumiwe kwa wewe utaadhibiwa kulingana na ile naksi uliyoifanya katika swala. Billahi alaikum, ameadhibiwa kwa kuacha nini? Kuacha sunna. Kwa mtu usiseme sunna tu, sunna tu. Chunga hizi sunna zako, ndio wahifadhie nazo nini? Faradhi yako. Na siku zote aliye na ihtimamu na sunna faradhi yake ukamilika. Haiwezekani kwa ana ihtimamu na sunna na huku faradhi ana upungufu. Kwa zile sunna zako ndio zahifadhi faradhi. Upungufu ukija moja kwa moja wagonga kwenye nini? Kwenye sunna, haugongi kwenye faradhi. Lakini anayeswali faradhi peke yake, upungufu wowote ukija, kitu cha kwanza wagusa kwenye nini? Kwenye faradhi. Sasa huu ni mfano mmoja na wapa, sijaingia kwenye somu sasa. Huko ndo kwingine. Yani tuweza kuwa tufunga Ramadhani mpaka Ramadhani, faradhi kishafunga. Na mimi nakusudia zaidi tulab ilm. Haiwezekani wewe ni talib ilm ukajifananisha na awam, ukawa ni mtu kama mtu wa kawaida. Mtu unahifadhi Qur'ani bwana, uswali swala za sunna, ufungi somo za sunna. Upungufu huo ni upungufu kwako talib ilm. Kwa hivyo kwa sababu ya ujinga wetu sisi ndio tuna upungufu katika mambo hayo. Kisha hapa Sheikh akaleta faida nzuri, sema wa yulahadhu uslubu Sheikh Rafi', angalia uslubu mzuri wa Imam Sa'di, wa tawadhu'uhu aljam wa husnu khitabihi, na unyenyekevu wake mkubwa alikuwa nao na namna anavyozungumza vizuri. Fa farraqa fil khitabi baina man yaqulu lil mukhatibina au lil mukhatabina walakinnakum min jahlikum, angesema hivyo sio, walakinnakum min jahlikum, nyinyi kwa ujinga wenu. Lakini sema la, walakinnana min jahdina, akajiingiza na yeye pia ndani. Kwa kuna farq baina mtu aseme walakinnakum min jahdikum wa baina man yaqul lahum walakinnana min jahdina, fayushriku aljamia fil amri bima fi dhalikum nafsuhu, akawakusanya wote katika yale mazungumzo akiwemo yeye pia. Na hapa ndiyo pia tupata faida ya uslubu wa kuzungumza katika khutba ya Ijumaa. Usiwaelekezea watu tu, na wewe jitie ndani. So, lakini wengi kati yetu sisi, sio wengi kati yenu nyinyi, mnafanya mambo ya makosa. Ukizungumza jiingize na wewe ndani, pamoja na kuwa weweza kuwa huna lile jambo. Umeona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutbatul hajat, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pamoja na kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msafi kabisa, lakini hii khutbatul haja yake, achana na wale wasiofahamu. Kuna watu ni wajinga kweli, ni wajinga, hawaelewi huu uslubu wa kuzungumza. Kuna makhurafi nchi fulani, fikiri Sudan ama wapi, wakiwasikia Ahlusunna kusoma khutbatul haja, wakifika wanaudhu billahi min shururi anfusina, mmoja samiati azuri, mimi nilikwambia wana shururi anfusi imawa, mwingine asema wanaudhu billahi min shururi anfusina, watu waovu wao, wamisikiza na pili wamin sayiati amalina, wana mambo maovu hawa mawaabi hawa, kumbe ajui ni khutbatul haja natufundisha Mtume sallam. Huu ni uslubu wa kuzungumza ambao ukiingiza na wengine hauonyeshi kuwa hawadharau wale watu, sababu ukianza kunyoshea watu vidole wewe wajitoa hapo, yaonyesha wewe wajizaki nafsi yako. wajitakasa nafsi yako wewe. Kwa hapa hakusema walakinnakum min jahdikum, qala walakinnana min jahdina, sisi manju kwa ujinga wetu. Kwa hiyo akawashirikisha watu wote pamoja na nafsi yake, istinhadan lihimam aljamia wa targhiban lahum fi dhikrillah, ili aamshe ile himma ya watu wote na kuwaletea na kuwafanyia targhib, kuwapendezea kumtaja Allah, duna tamyizin linnafsi wa tazkiyatin la, bila ya kujimayizi nafsi yake eh? Akajionyesha kwa yeye mbora na akajizaki na kujitakasa nafsi yake. Fakaifa idha kana alqailu lihadha fi mithli maqami shaykh rahimahullah fadlan wa nublan wa imamatan fil ilmi waddin, vipi ikiwa mzungumzaji wa maneno haya ni mfano wa cheo cha imamu Saadi rahimahullah ta'ala katika fadla na utukufu na uimamu katika dini, ni imamba na pamoja na hayo sema maneno haya, na yeye ni imam, sio kulazimisha. Hakuambia watu kuwa ana al-imamu Saadi, ni ilmu yake ya mzaki kuwa huyu ni imam. Wachaneni na makhurafi wana lazima shekhi wao imam, al-imamu rahil, imam gani ni tartibuni, pole pole, ni makhurafi hii. Hili jambo huwa halilazimishwi, huwa watu waona wakuli amalu fasayara Allahu amalakum wa rasulu wal mu'minun, watu wataona kazi zenu, uandike miqararati ya madrasa kila unkuwa imamu. Hebu taratibu bana, nenda kaangalie majmua al-imamu Saadi kule, uone vile utajiona wewe hujasoma chochote. Nenda kaangalie watu wakisema al-imamu ibn Uthaymeen, nenda kaangalie shughuli aliyoifanya bana. Wana watu waitwa imamu tu, imamu tu, imamu, imamu. Labda imamu wa msikiti ina sisi. Imamu ile imamu, imamu wa msikiti. Jiita imamu katika ilmu, ni mna mchezo hii. Kuna imamu humo. Kiambo hivyo waona madharauliwa. Hammo. Hammo. Aje kufanisha watu wa miqararati na kina Imamu Saadi ama Sheikh Ibn Baz. Tartibuni bana. Siambua huyu Sheikh Ibn Baz rahimahullah imam, ama Imam al-Albani, kuna jamaa kavaa kofia kama mpishi ndefu hivi ya kutia halwa mle ndani, pia yeye dai na upia imam. Imamu gani? Imamu gani? Labda imamu wa kula, na hata huo imamu wa misikitini pia hawamo. Mraswalisha basi, swalisha, usikia anavyoswalisha. Enyi basi hamumu kila mahali, hamumu, hamumu, hamumu. Mwalazimisha, mwalazimisha, imamu fulani, imamu fulani. Haa, maneno hayatumiki ovyo ovyo. Mwadharau ilmu mkiatumia ovyo ovyo. Si kila mtu aitwa imam, imam, aa. Angalia kazi yake amefanya nini katika dini. Angalia. Nyi mwasema hivyo, sema haa, lakini wewe watu. Wallahi misha wasikia hawa makhurafi wakizungumza kuhusu al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. So yule si imam, yule atasimwa na wachuoni. Kuna mmoja sema yule naye kama mimi tu, kama wewe, khurafi, muabudu wa makaburi, sallala. Ah, ule msemo wetu ambao sallala, ujionee huruma. Kama mimi, kama wewe, kama wewe lipi? Labda kama wewe binadamu kama wewe, lakini kusema katika ilmu du. Ukiamba haa zungumza Kiarabu, wajaa, wajaa, ebu tulia. Ndio ile mmoja wa asharatu alafi dajaja, nyinyi mwajua dajaja tu, dajaja. Kuna mmoja zungumza hivyo, sema ulidi imepikiwa asharatu alafi dajaja. Hiyo mwajua dajaja nini? Ndio Kiarabu hicho tunazungumza. Mtu akisikia hajui ni Kiswahili kiama ni Kiarabu, kisha aitwa imamu. Haturudi hapa. قال وقد جمعت هذه الأبيات مع وجازتها 13 فائدة من فوائد الذكر. Pamoja na ufupi wa hizi beti, ni fupi fupi lakini zimekusanya faida 13 za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. ومن رام التوسع في ذلك فليطالع كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله. الوابل الصيب كتاب كزوري سان ndani yake mtaja mtaja faida nyingi za dhikr, faida nyingi sana na si kikubwa kitabu chenye kiasi. Nenda kasome kitabu tena. Wacheni tumalize kitabu. bakia kidogo safha moja tu tumalize ubeti unaofuata wasab rabbaka at-tawfiq wal fawz daiman fama khaba 'abdun lil muhaymin yaqsidu qawluhu wasab rabbaka at-tawfiq wal fawz daiman ay kun daima as-su'al daima muombe Allah subhanahu wa ta'ala واكثر من الدعاء والالحاح على الله تبارك وتعالى كوم تريركم ولواكم دائما مومبه وسؤاله التوفيق والفوز مومبه الله كوفيكيشي katika khair نوي katika wale utakaofaulu والتوفيق ان لا يكلك الله الى نفسك وان يعينك على مصالح دينك ودنياك توفيق نكو الله سبحانه وتعالى asikuachie wewe nafsi yako bali yeye aisimamie akusaidie wewe katika maslahi ya kidini na dunia yako wadhidduhu alkhidlan wa huwa ayyukal alinsanu wal iyadu billahi ila nafsihi wa yukhalla bainahu wa bainaha naoni Allah subhanahu wa ta'ala akuachie nafsi yako utajipanga wewe akuachie ikawa ameachiwa yeye na nafsi yake na huyu ndiye shanga mia amekosa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala wal fawz huwa husulur ribhi wa nafyu al khasara ni mtu kupata faida na kutomfikia yeye khasara wasar rabbaka at tawfiq wal fawz daiman ay bi istimrar kun sa'ilan lillahi tami'an fi nawalihi wa 'ata'ihi endelea kumuomba Allah dumu katika kumuomba Allah kuomba vipaji vyake سبحانه وتعالى نوال عطايا ما نامون فما خاب عبد للمهيمن يقصد فهو سبحانه لا يخيب من دعاه هامبلي بطوب يلي انيمومبا الله سبحانه وتعالى ولا يرد من ناداه الله همرديشي انيمويتا نكومومبا بانا ikiwa makafiri washirikina wakipanda katika majahazi wakitikiswa da'u Allah mukhlisina lahu ad-din humuomba Allah na kumtakasia yeye ibada ya dua Allah akawaitikia falamma najahum ila albarri idhahum yushrikun Allah awaitikia awaokoa warudi kwenye shirki na Allah awaitikia itakuja wewe mtu wa tauhid bwana mtu wa tauhid bwana ikiwa huyu mushrik akifanya ikhlas Allah muitikia muombe yake itakuja wewe mtu wa tauhid hivyo Allah hakurudishi muombe wa huwa alqa'ilu jalla wa ala falyastajibu li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كوي مويتikia مولا wako katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala maamrisho yako jiepushe na makatazo muamini Allah subhanahu wa ta'ala والقائل سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم كوي مولا wenu niombeeni nitawaitikia innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dhalilin wale wanaofanya kiburi na kutomuomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akulazimisha umuombe nimeona klipu moja ya tajiri mmoja wa mamlaka tajiri sana atembea na basikili Walid bin Talal yetu katika Saudi huyu bwana ni katika wale top duniani matajiri fahamu Walid bin Talal yeye na mabodyguard wake atembea na basikili yake kisha barabarani hivi mara kutana na watoto wazungumza na wao na nini kuna moja mimi imenifurahisha sana nimeona jamaa mmoja yeye manake yafanya mazoezi sio kupeleka basikili basikili apeleka kwa mazoezi eh? Akamwona bwana mmoja kinono kinono hivi niko pale na kitambi chake njonjo wewe vipi mbona ujiangalie mwili wako punguza kula kula lazima upange mpangilio wa kula na ufanye mazoezi wajua kwa sababu yule bwana ni tajiri yule jamaa hapo hapo ankubali si niliwaambia juzi tajiri akija kuposa yawaje na maskini yawaje si niliwaambia juzi tajiri akija kuposa mbahati akija maskini mcha Mungu swali istikhara kisha nasikia dhiki dhiki naona nisikubali bwana akakubali wajua amwambia nini amwambia yule bodyguard wake pale chukua namba yake huyo kisha mfuatilize akikonda nampa gari akikonda huyo mimi nampa funguo ya gari mpiana mnunulia yule jamaa sema wallahi alazim aliyom nabda aliyom kitambi chote kitakwenda kwa jua napata gari bwana hapa. Sasa mimi waulizeni, hii picha mimi ndio iona imenikumbusha kitu kimoja. Subhanallah, ikiwa huyu ni binadamu, Allah ndiye alimpa uwezo akawa mkarimu akasema maneno kama yale, na yule mtu amefurahi kuambiwa kuwa atapewa gari, vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Yani ikiwa huyu mtu tumwambia wewe konda kisha mimi nakupa gari, Allah akwambia tubia kwangu nitakusamehe, niombe nitakupa unachokitaka, na ana uwezo wa kukupa kitu chochote cha kidunia na akhira, vipi tena wewe humuombe Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi? Daima rudi kwa Allah, muombe sana. Kwa hivyo kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika matatizo ulionayo, atakuondolea. Leo wewe unaweza kupata mtu tajiri akakwambia wallahi yule bwana anazunguka na kibaskili chake siku hiyo, yuenda kuna mama yuauza vitu barabarani vya chakula, una nini na nini, amuuliza kitu gani wahitaji uondoe shida zako, hivi hivi amuuliza kitu gani wahitajia uondoe shida zako, wacha huyu kitambi amalizana naye, huyu mwingine wataka nini wewe umalize shida zako, anchanganyikio yule mama, siuelewa. Yani wewe unjiriwa na mtu ni multi billionaire, si yule si milionea, yule milionea ninyi huku, yule ni bilionea, si bilionea wa shilingi tartibuni, yule mbilionea wa dola na riali huko. Pia hesabu zako, amwambia yule mama wewe wauzauza vitu wataka kiasi gani kikumalizie shida zako, uondoe shida zako zote ulizonazo. Ni maana yake amuonea huruma, yuko barabarani na bidii yule mama auza pale, unamfuata mwangalia wataka nini mama, sijui hata nimwambia nini mwake, alafu ikakatwa sijui nimwambia kitu gani. Lakini angalia subhanallah, mtu yufurahi anambona binadamu kama yeye, wataka nini nikutimizie, kaif bi rabbil izzati subhanahu wa ta'ala. Amalizia na kusema wasalli ilahi مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد كم سلينا نجوم صلى الله عليه وسلم أي صلي على صفوة الخلق نصلي علي تشغلي وكتك واجع وإمام الهدى كيونغوز وونغوف وسيد الأولين والآخرين ديبان ومانز بك ومشو وخير من كان للخلق يرشد صلوات الله وسلامه عليه mbora walioongoza watu na kuelekeza katika khairi salawatullahi wa salamu alayhi ma taaqaba al-layl wa an-nahar wa alin wa ashabin wa man kana tabi'an salatan wa tasliman yadumu wa yakhludu wa aidan ala alihi wa ala ashabihi al-kiram na pia kwa jamaa zake na masahaba wake watukufu, wa man kana tabi'an lahum bi ihsanin, na wale waliofuata kwa wema, kila aliyofuata kwa wema, salatan wa tasliman da'imaini mustamirraini, sala na salamu zenye kudumu na kuendelea. Wa bihadha yantahi at-ta'liq ala hadhihi al-manzumati an-nafi'a al-mati'a al-mufida li hadha al-imam. Na hapa ndio amalizia kwenye ta'liq yake Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala jazahullah anna khairan, ndio hii manzuma iliyo na faida tamu na faida nyingi ndani yake ya huyu imam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu jannati an-na'im wa ahillahu fil firdaws al-a'la wa jami' ulama'ina wa ighfir lana ajma'in wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn innaka sami'u ad-du'a wa anta ahlu ar-raja' wa anta hasbuna wa ni'mah wa ni'mal wakeel. Amin wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Tarehe leo ni tarehe 29 المحرم موكب الف موجة ميانة أربعين نسابة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.